Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Na minister Kaag verdween vandaag ook haar collega Bijleveld uit het demissionaire kabinet. En Mark Rutte, hij blijft zitten bovenop de rokende puinhopen. Hoe nu verder? Morgen is het internationale Equal Pay Day, want de loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft een hardnekkig probleem. Daarom een gesprek met de auteur van het nieuwe boek Waarom vrouwen minder verdienen en wat we daaraan kunnen doen. Dat mensen veldslagen naspelen is een bekend fenomeen, maar het naspelen van de Koude Oorlog is nieuw. In een museum in Rijswijk gaan ze een poging wagen. En de Arc de Triomphe in Parijs is ingepakt. Het was een wens van de overleden inpakkunstenaar Christo. Onze correspondent gaat zo even kijken. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 17 september. Ik wilde doorgaan om de taak af te maken waar ik voor sta. Voor de mannen en de vrouwen die in de frontlinie staan. Maar na een nachtje slapen en crisisberaad in haar eigen partij besloot minister Bijleveld van Defensie om toch de handdoek in de ring te gooien. Omdat ze zelf onderwerp van discussie was geworden. Daardoor kan ik niet meer op een goede manier de verantwoordelijkheid dragen voor mijn mensen. Of ze gezwicht is voor de druk uit eigen partij, daarover was Bijleveld duidelijk. Nee. En dat zegt ook CDA-partijleider Hoekstra. Kijk, je gaat met elkaar in gesprek, maar het is haar conclusie geweest. En zij heeft ook zelfstandig deze afweging gemaakt. Het verzet tegen de coronatoegangspas lijkt te groeien in de horeca. Ook deze bar-eigenaar zegt niet te gaan controleren. Die bepaalde mensen waar ik het nu over heb, als ik die de deuren moet ontzeggen, dan gaat dat me echt wel honderden euro's per week schelen. En ook sommige burgemeesters hebben al gezegd dat er niet wordt gehandhaafd in hun gemeente. In de podcast Virusfeiten zegt viroloog Marion Koopmans weinig te begrijpen van die opstelling. Ik vind dat dan toch teleurstellend, zeker ook vanuit burgemeesters. Dan denk ik, ja jongens, maar als we dit allemaal gaan zeggen, dan lukt het gewoon niet inderdaad. En dan komen wat betreft intensivist Diederik Gommers de versoepelingen op de tocht te staan. Prima, maar dan vind ik dat het kabinet moet zeggen, dan leggen we het terug bij het OMT. En dan zeggen wij, ja, dan gaan we niet versoepelen. Wat is er gebeurd in Almelo? Bij een steekincident kwamen twee mensen om het leven en een derde raakte gewond. De politie heeft nog geen idee over de toedracht. We willen natuurlijk heel graag weten wat er nou precies gebeurd is. Vanaf het begin af aan dat de melding bij ons binnenkwam, tot aan het moment natuurlijk dat wij de verdachte konden aanhouden en helaas ook de slachtoffers ontdekten. De verdachte die de politie heeft aangehouden schoot met een kruisboog vanaf zijn balkon op omstanders. De omwonenden hebben de man altijd een beetje vreemd gevonden. Het is gewoon een zonderling. Altijd alleen. Ik noem hem maar raar. Ik weet niet hoe ik hem anders moet beschrijven. Hij zag achter elke boom een vijand. De Nederlandse voetbalvrouwen zijn de WK-kwalificatiereeks ongelukkig begonnen. Oranje kon in eigen huis niet van Tsjechië winnen. Ondanks meerdere kansen bleef het 1-1 en daar baalde aanvoerder Miedema enorm van. Wij hebben gewoon de kwaliteit om hier van Tsjechië te winnen. En ongeacht dat zij vandaag gewoon een goede pot hebben neergelegd, moeten wij gewoon winnen. In Vlaardingen was het wel feest. Een van Nederlands bekendste clowns vierde zijn 86e verjaardag. Bassie was wel op zijn eigen feestje, maar zijn gezondheid laat te wensen over. En daarom sprak zijn vrouw het dankwoord uit. Vinden we hartstikke leuk dat jullie er allemaal aandacht aan hebben besteed. Mogen we jullie daar allemaal hartelijk voor bedanken. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Daar ben je toch met me eens? Ja. Rond 22:30 vanavond heeft Frankrijk met spoed zijn ambassadeurs teruggetrokken uit de Verenigde Staten en Australië. Voor overleg over het nieuwe defensiepact tussen die twee landen en het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk-correspondent Eline Huisman, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is er nou precies aan de hand dat er plotseling zo'n rigoureus besluit wordt genomen? Ja, eerder deze week hebben het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië een nieuwe defensiesamenwerking aangekondigd. Een van de onderdelen daarvan was de levering van een aantal onderzeeërs aan Australië. En Frankrijk had daarvoor al een grote miljardendeal met Australië afgesproken over de levering van zo'n vloot. En vernam eigenlijk bij de aankondiging van die samenwerking dat de miljardendeal voor Frankrijk zelf dus niet meer zou doorgaan. Dat gaat om veel geld, maar het gaat eigenlijk om nog een ander belangrijk punt. Namelijk de strategische... ik heb hier heel harde muziek achter me staan buiten in Parijs. Maar het gaat ook over de strategische samenwerking. Want voor Parijs is de relatie met Australië voor hun aanpak in de Indo-Pacific de allerbelangrijkste pijler. Dus dat nu zo'n grote deal ineens zonder aankondiging vooraf door de neus wordt geduwd van Frankrijk, zou je kunnen zeggen. Dat komt gewoon voor Fransen heel erg hard aan. En ja, dat schudt de strategie in deze hele regio, die heel belangrijk is voor hen door elkaar. En wat verwacht je dat er nu gaat gebeuren? Ja, dat is een goede vraag. In eerste instantie zijn de ambassadeurs teruggeroepen voor overleg. Dus dat wil niet zeggen dat ze ook meteen van hun posten worden teruggehaald. Maar ja, Frankrijk zal zijn strategie moeten herzien. Omdat dit zo'n kernelement was van alles wat ze wilden doen. Sowieso wat Frankrijk in de Indo-Pacific wilde doen, is sinds 2018 een van de grootste buitenlandprioriteiten onder Macron geworden. Dus dat is zeker een hele grote vraag en dat zullen we de komende dagen moeten gaan zien. Dankjewel, Elina Huisman. En we spreken je aan het einde van deze uitzending ook nog, want je gaat zo naar de Arc de Triomphe, die is ingepakt. De kranten van morgen, gelezen door Freddy van Tijn. NRC en de Telegraaf citeren uit de miljoenennota, die eigenlijk nog geheim is. Hoewel de economie sneller groeit dan verwacht, volgend jaar met 3,5%, blijft de koopkracht zo ongeveer gelijk. Minister Hoekstra heeft een begrotingstekort ingeboekt van 18,9 miljard euro. Veel beleidsterreinen krijgen extra geld, maar één steekt er ver bovenuit, het klimaat. Daarvoor wordt 6,8 miljard euro extra uitgetrokken. Het demissionaire kabinet is nog lang niet uitgeregeerd, concludeert NRC. In het AD aandacht voor iets wat er in de miljoenennota bekaaid vanaf komt. Althans volgens 40 grote gemeenten. Het duurzaam maken van woningen. Onder meer door ze van het gas af te halen. Die operatie stokt volgens de gemeente omdat het kabinet het financieel laat afweten. En die miljarden voor het klimaat dan? Dat geld gaat vooral naar de Urgenda-doelen, vrezen de gemeenten. Of, zoals een wethouder het zegt, we zijn als een hete aardappel doorgeschoven naar een volgend kabinet. 6 vragen over de Russische verkiezingen in de Volkskrant. 3 dagen lang mogen de Russen voor president Poetin stemmen. Daar komt het uiteindelijk op neer. Tegenstanders zijn uitgeschakeld, buitenlandse waarnemers worden geweerd. In Sint-Petersburg doet wel een Poetin-criticus mee, Boris Vishnevsky. Om zijn kansen te verkleinen hebben de autoriteiten nog 2 kandidaten met dezelfde naam op het stembiljet gezet. Allemaal kalend met een klein baardje. Waarom zijn er dan toch nog verkiezingen als de uitslag toch al vaststaat? Het Kremlin wil dat de Russen het gevoel hebben dat ze in een democratisch land wonen. Als de verkiezingen worden afgeschaft, zouden president Poetin en zijn partij hun legitimiteit verliezen. Kerkgangers krijgen het advies om vanaf volgende week gepaste afstand te houden, schrijft Trouw. Dat hebben de 31 kerkgenootschappen afgesproken met minister Grapperhaus. Een coronatoegangsbewijs is in de kerk niet nodig, terwijl de strikte 1,5 meter wel verdwijnt. Kerken moeten wel letten op kwetsbare mensen en groepen, zo is afgesproken. Sommige kerken hebben daarvoor een praktische oplossing. Een apart vak voor mensen die meer afstand willen houden. En voor wie liever gaat dansen, maakte de Telegraaf een rondgang langs discotheken. Die mogen over een week weer open, maar alleen tot middernacht. De meesten maken daar gebruik van en vertrouwen erop dat het publiek gewoon een paar uur vroeger komt. Of een paar uur later, want Club Bret in Amsterdam wil om 6 uur 's ochtends opengaan. En daartussen, 's nachts dan, is het dan rustig? Nee, denkt de eigenaar van niks, is ook in Amsterdam. Het is nogal naïef om te denken dat mensen om 12 uur klaar zijn met feesten en dan braaf naar bed gaan, zegt hij. Volgens mij ontstaat er door deze avondklok alleen maar chaos op straat. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Silver pool of light. People who surround her feel the benefit of it. It makes you care. see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big sun tower, yeah. The power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Suddenly, yes. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Uit 2006, Katie Tanstal met Suddenly I See. Ja, bij nader inzien stapte minister Bijleveld van Defensie dus toch op. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Simone, goedenavond. Ja, de NOS kwam eerder vanavond met een reconstructie. Minister Kaag zou Bijleveld gisteren totaal hebben verrast met haar aftreden of haar vertrek. Hoe is dat gegaan? Ja, dat begon allemaal met de beslissing van de ChristenUnie donderdagmiddag om voor die moties van afkeuring te stemmen. En dat kwam omdat dat debat van woensdagavond over de evacuaties uit Afghanistan bepaald niet goed was gegaan. Niet voor Kaag en ook niet voor Bijleveld. En de ChristenUnie vond dat het tijdens dat debat eigenlijk duidelijk werd dat het kabinet niet genoeg had gedaan om die mensen uit Afghanistan in veiligheid te brengen. En dat leidde er dan weer toe dat de ChristenUnie woensdagmiddag bekend maakte dat ze die moties allebei zouden steunen. Ja, toen leek het er dus op dat er een Kamermeerderheid voor die moties zou zijn. Zouden Kaag en Bijleveld elkaar niet even gebeld hebben? Nee, dat hebben ze kennelijk niet gedaan en dat is toch wel heel opmerkelijk. Want les 1 in de serie Hoe hou je de politieke verhoudingen een beetje goed is: verras elkaar niet. Maar Bijleveld zat bij een begrafenis. Haar ministerie liet nog voor de stemmingen het bericht rondgaan dat zij niet zou aftreden. En daardoor voelde ze zich bij D66 rondom Kaag en Kaag zelf ook overvallen. Want die begon nou juist serieus wel aan aftreden te denken. Dat meldde Kaag vertrouwelijk aan Rutte vlak voordat die stemmingen begonnen. Maar Rutte kon natuurlijk moeilijk dat bericht de wereld in slingeren als Kaag dat zelf stil wilde houden. En je hoort hier wel achter de schermen mensen zeggen dat het CDA had kunnen weten dat Kaag zou aftreden. Natuurlijk ook gezien haar opmerkingen rondom het Pieter Omtzigt-debat van april. Maar dat ontkennen ze bij het CDA. Het CDA was wel degelijk verrast. En daar is de verontwaardiging over hoe het allemaal gegaan is heel groot. Maar had Bijleveld toen niet meteen na Kaag haar eigen aftreden bekend kunnen maken? Dat had gekund, maar dan had ze dat ter plekke moeten beslissen. Zonder overleg met haar partijleider, zonder overleg ook met de Kamerfractie. En dat is toch heel moeilijk voorstelbaar. Als ze had geweten dat Kaag zou aftreden, dan was het een andere situatie geweest. Dan had ze dat misschien ook wel gedaan op dat moment. Maar ook Bijleveld voelde zich totaal overvallen door wat er gebeurde. En zij zat op dat moment achter Kaag met alle camera's op zich gericht, kon eigenlijk geen kant op en liet vandaag in de verklaring over haar aftreden ook wel doorschemeren hoe dat voelde. Gisteren is er gestemd over een aantal moties. Ik wil niet verhelen dat ik verbaasd was over de gevolgen. Ik heb mijn eigen afweging gemaakt. Ik wilde doorgaan om de taak af te maken waar ik voor sta. En om de opdracht te voltooien om de tolken die nog in Afghanistan zijn en op ons rekenen in veiligheid te brengen. Dat is de verantwoordelijkheid die ik voel. Die verantwoordelijkheid wilde ik waarmaken. Ik constateer echter dat mijn aanblijven onderwerp van discussie is geworden. Daardoor kan ik niet meer op een goede manier de verantwoordelijkheid dragen voor mijn mensen. Ja, minister Bijleveld, inmiddels oud-minister Bijleveld, vanmiddag in haar verklaring over haar aftreden. En eigenlijk kun je zeggen dat haar positie gisteren al tamelijk onmogelijk was, maar dat die door de discussie over haar aanblijven vandaag gewoon onhoudbaar is geworden. Ja, vanmiddag kon je nog denken dat Bijleveld's vertrek liet zien dat het CDA gisteren een inschattingsfout heeft gemaakt. Wat zegt partijleider Hoekstra daarover? De indruk ontstond vandaag even dat Bijleveld was afgetreden onder druk van de CDA-partijtop. Dat zij eigenlijk niet wilde vertrekken en dat ze daarvan overtuigd moest worden. Want de CDA-partijtop heeft langdurig bij elkaar gezeten op het ministerie van Defensie vandaag. Maar dat wordt toch aan alle kanten uit de partij tegengesproken. En daar zeggen ze dat het feit dat ze vandaag aftreedt en niet gisteren, dat dat alles te maken heeft met de actie van Kaag van gisteren. En als het CDA inderdaad overvallen werd door Kaags verklaring gisteravond, dan kun je toch niet echt spreken van een inschattingsfout. Dit zegt Wopke Hoekstra. Ik ga niet nu met u overdoen of bespreken wat er gisteren allemaal is voorgevallen. Daar gaat het niet om. Dit gaat over iets wat mij betreft veel wezenlijkers. Namelijk een echt groot inhoudelijk thema. Met ook grote repercussies in Afghanistan en voor alle betrokkenen. Dus ook volstrekt logisch dat er in de Tweede Kamer zeer serieus over wordt gesproken. En vervolgens twee bewindspersonen die zeggen, ja, als er zo'n motie komt en die motie die krijgt een meerderheid, dan is het weliswaar geen motie van wantrouwen, maar wel een motie van afkeuring. Daarvan zegt Ank Bijleveld, dat neem ik gewoon zeer serieus. Ik wil daar niet in de weg staan aan de oplossing. Ik wil die verantwoordelijkheid nemen. Ik vind dat gewoon in de persoonlijke relatie natuurlijk zeer jammer, maar ik respecteer dat ook zeer. Dat zij zelf deze conclusie heeft getrokken. Ja, Wopke Hoekstra zegt dus, de partijleider, er is geen sprake van dat er druk op Bijleveld werd uitgeoefend. Dit aftreden is haar eigen beslissing geweest. En dan naar Mark Rutte. Hij verloor vandaag zijn 10e minister. Wat doet dat met zijn imago en ook met zijn gezag? Nou ja, Simone, we hebben het nog wel over een kabinet. We hebben het nog over een coalitie. Maar het wordt toch steeds duidelijker dat er eigenlijk helemaal geen coalitie meer is. Ook niet als het gaat over corona, want de ChristenUnie stemde gisteren tegen de coronapas. En de gebeurtenissen van vandaag en gisteren maken echt duidelijk dat dit kabinet toch behoorlijk uit elkaar aan het vallen is. Als er zelfs over aftredende ministers geen overleg meer is. Dit zegt de premier zelf. Ik respecteer deze keuze. En ik heb mij neer te leggen bij de meerderheid van de Tweede Kamer, die ons een hele zware politieke tik heeft gegeven. Die wij ook beschouwen als een opdracht om er nu alles aan te doen, om ervoor te zorgen dat we het werk wat nog moet gebeuren ten aanzien van Afghanistan in goede banen te leiden. Daarbij hebben we nu wel te maken dat we twee zeer goed ingewerkte en ervaren bewindslieden, die zijn we nu kwijt. Het hing al een beetje als plak en knipwerk aan elkaar door alle vervangingen. Kan dit nog wel? Kunt u nog wel doorgaan met dit dimensionaire kabinet? Het land moet bestuurd worden. Wij zijn demissionair. Dat betekent dat we alleen de zaken kunnen doen die horen bij een demissionair kabinet. Het lijkt me een reden om de formatie in een snelle tempo te laten verlopen. Zeker. Wat ik merk in mijn contact met alle spelers bij de andere partijen die betrokken zijn bij de gesprekken, dat iedereen zich zeer verplicht voelt om snelheid te maken met de formatie. Ja, maar hoe erg dit kabinet ook uit elkaar aan het vallen is, zolang er geen ander is, is er geen alternatief. Ja, Kaag en Rutte liggen elkaar dus niet lekker. Het CDA is nu boos op Kaag. Kaag wil weer niet met de ChristenUnie. Heeft het dit weekend nog zin om op de hei bij Hilversum met informateur Remkers te gaan praten? Nou, voorlopig zie ik geen Kamermeerderheid die kan beslissen om eventueel nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Dus ze zullen wel moeten. Maar lekker een weekendje weg zal het bepaald niet worden. Misschien kun je eerder spreken van een therapeutische sessie. Van zaterdagmiddag 12 uur tot zondagmiddag 12 uur zitten ze bij elkaar. En we zullen moeten afwachten wat dat precies gaat opleveren, Simone. Dankjewel, Wilma. En goedenavond, Mark Chavan, politiek correspondent van de correspondent.nl. Goedenavond. Goedenavond. Ja, elke dag blijkt de chaos alleen maar groter te worden. Ja, het is wel gevarieerd theater. Ja, is het zo te omschrijven? Nou ja, niemand had het script hiervan klaar liggen. Ik vind het overigens wel knap hoe het CDA nu dit aftreden een dag te laat probeert te spinnen als de schuld van Kaag. Even eraan voorbijgaand dat mevrouw Bijleveld haar eigen verantwoordelijkheid had en een dag eerder al had gezegd dat ze bij een motie van afkeuring niet zou aftreden. Dus dubbel vraagteken waarom ze nu verrast zijn en de schuld aan de D66 geven. Hoe zou u dit omschrijven, dit hele theater? Ja, het is een groep mensen die langzamerhand zo op elkaar uitgekeken is en zo niet op elkaar ingespeeld blijkt te zijn, dat je begint af te vragen of ze wel samen een nieuw kabinet moeten gaan vormen. Ja, wie moet het dan doen? Je hebt dringend behoefte aan nieuwe spelers. Zoals? misschien andere mensen uit die partijen die het toch moeten gaan doen. Dat is het moeilijke. De zes partijen in het midden hebben de stemmen om een meerderheidscoalitie te vormen. En proberen dat. En die hebben elkaar op allerlei mogelijke manieren 6 maanden lang uitgesloten. Ik bedoel, de haas die premier Rutte nu belooft, die klinkt heel hol als je 6 maanden lang hebt zitten verdoen. Dus je vraagt je af of er niet toch een keer moet gekeken worden naar een extra parlementair kabinet, waarbij mensen met wat afstand tot dit gewoel, al is het maar voor een paar jaar, de zaken waarnemen. En dat de fracties in de Kamer zich hergroeperen. Je kan je ook afvragen of het zinnig is dat alle leiders van de huidige partijen die aan het onderhandelen zijn, allemaal eens een keer de leiding van hun fractie in de Tweede Kamer zouden gaan voeren. En niet meteen weer naar het pluche neigen. Ja, daar pleitte Kamerlid Pieter Omtzigt gisteren ook voor. Inderdaad, terug naar de Kamer en ook een extra parlementair kabinet. Wat zou dat opleveren? Waarom zou dat wellicht een verbetering of een oplossing kunnen zijn van de impasse die nu is ontstaan? Nou, ik vind in principe moet je politieke functie scheiden van politieke mensen. En het gaat erom dat de politieke functie wordt uitgeoefend. Maar aangezien de leiders van VVD, CDA, D66, ChristenUnie en na deze motie ingediend door de Partij van de Arbeid, ook de Partij van de Arbeid en gesteund door GroenLinks, dus de 6 partijen om wie het gaat. Ik heb het gevoel dat de verhouding tussen die leiders ook zo verzuurd is dat je moet afvragen of misschien met hun gedachtegoed anderen naar voren kunnen treden om eens met een frisse start een nieuw kabinet te maken. En dan nog even naar Mark Rutte. Hè. Hij blijft. Zou hij nu opnieuw nadenken over zijn positie? Het zou verstandig zijn. Mevrouw Bijleveld heeft in tweede instantie toch zich gerealiseerd dat ze niet kan blijven na het afkeuren van haar beleid. In april overkwam dat Mark Rutte en vrij stevig. Die heeft zich daar toen als een Houdini uitgewurmd en heeft getracht door tijd te winnen weer acceptabel te worden. Met de redenering, ik ben gekozen, ik heb de grootste fractie uit de verkiezingen gekregen. Ik heb het mandaat van de kiezer. Dat geldt voor iedereen die gekozen is. Je kan je desondanks afvragen of die afkeuring van de Kamer van toen, of die daar toch te licht overheen gedanst is. En of het een idee zou zijn dat ook hij, hetzij zijn fractie gaat leiden. Ik bedoel, in de Tweede Kamer zitten is het hoogste wat je kan doen in het land. Ja, dat wordt altijd gezegd, maar ik heb niet de indruk dat veel politici, met name die inderdaad op het plus zitten, zoals u dat omschrijft, dat zo ervaren. Nee, het is te veel geworden dat de Kamer een wachtkamer is tot je ergens in het kabinet een plek krijgt. En dat is gewoon niet hoe de democratie hoort te werken. Dus het zou een therapeutische ronde kunnen zijn als ook de premier een keer na 10 jaar zijn eigen fractie gaat leiden. Want hij heeft nooit gezegd dat hij genoeg heeft van de politiek of van de VVD. En dat een ander eens een keer een kabinet gaat leiden. Ik denk dat dat voor iedereen heel verfrissend zou zijn. Maar ziet u het ook gebeuren? Nou, wat er nu gebeurd is, is natuurlijk wel een dermate puinhoop. Dat denk ik ook Johan Remkes in dit weekend in Hilversum zal zeggen. Mevrouw, mijn heren, het is nu echt 5 over 12. U moet nu of ophouden met dit gedoe en serieus gaan kijken met wie u welke onderwerpen kunt behandelen. En dan moeten dus ook alle partijen die voortdurend elkaar hebben afgewezen moeten dan weer in het beeld komen. Of hij zal ze denk ik voorstellen om over ze hun eigen positie na te denken en echt een stap terug te doen. U kwam hier binnen en zei van ja, ik zit hier als journalist, maar ook als burger. En het is een puinhoop. Hoe kunt u dat schetsen? Van hoe de gemiddelde Nederlander zoals u zelf hiernaar kijkt? Nou, ik moet zeggen, toen ik de mevrouw Kaag in de Rode Hoed haar toespraak, haar HJ schoollezing hoorde houden, toen dacht ik, dit is een vrij nieuwe politicus in Den Haag. Die probeert haar principes te ordenen en probeert te zeggen wat ze heeft aangetroffen als omgangsvormen in de politiek. En dat laatste, daar werd ze niet zo erg vrolijk van. Dat is door de politieke journalistiek over het algemeen uitgelegd als kritiek op Mark Rutte. Oh, dat doe je niet, wat onverstandig. Het is ook niet goed voor de verhoudingen. Tenzij je zegt, het was een poging om duidelijk te maken waar we vanaf moeten. En wat dat betreft vond ik dat een verfrissende start, waar ik als journalist en burger wat anders naar geluisterd heb. Maar de burger moet toch het vertrouwen in politiek op deze manier? Het is een puinhoop, laat ik het eerlijk zeggen. Ja, waar moet je vertrouwen in hebben? Dat is nu echt moeilijk. Voor de verkiezingen hebben al die mensen de steun gevraagd voor hun idealen en voor hun persoon en hun lijst. En zodra de verkiezingen klaar waren, hebben ze niks meer van zich laten horen, behalve gekibbel. Je kan niet verwachten dat mensen dan in de vertegenwoordigende democratie vertrouwen hebben. Dus daar moet snel wat aan gebeuren. En daar zijn echt, denk ik, wat meer dan gebruikelijk dramatische stappen voor nodig. En wat zijn die dramatische stappen dan? Zo'n extra parlementair kabinet zou wellicht iets op kunnen lossen. Nou, ik denk dat Mark Rutte nu eindelijk het leiderschap moet leveren dat hij als staatsman zou horen te leveren en duidelijk maken, bijvoorbeeld door zijn fractie te gaan leiden of terug te treden, gewoon af te treden. Dat kan ook, dat overleven mensen. En te zeggen, ik heb er zelf ook een puinhoop van gemaakt. Ik ben behendig geweest, ik heb het land gediend naar eer en geweten. Maar ik heb kennelijk nu op dit moment geen bijdrage. Gelooft u dat dat gaat gebeuren? En wie is dan degene die het wel kan? Dat laatste, dat heb ik niet in mijn binnenzak zitten. Nee. Er zijn mensen die zeggen, Johan Remkes moet het een tijdje doen. Ik denk dat hij dat zelf aan de ene kant wel mooi vindt. Aan de andere kant zegt, is het niet een beetje gek dat een man van 69 dat moet gaan doen? Maar voor een jaar of twee zou het misschien heel goed kunnen. In Amerika hebben ze een president van eind 70. Ja. Dus het kan. En de heer Remkes heeft een aantal commissies geleid die verschillende van de problemen zoals stikstof onderzocht hebben. En hij heeft een commissie over het parlementaire stelsel geleid die serieuze voorstellen heeft gedaan, waar dit kabinet ook heel slonzig mee is omgegaan. Dus hij heeft een aantal kaarten. Maar er zijn meer mensen te bedenken die goed kunnen nadenken en goed een groep kunnen leiden. Ik ben heel benieuwd hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. U ook, neem ik aan. Reken maar. Dank, Mark Chavan. Van het album Tapestry uit 1971, Carole King, I Feel the Earth Move. Je moet vrouwen voor vergelijkbaar werk hetzelfde betalen als mannen. Klinkt logisch, en toch gebeurt het lang niet altijd. Econoom Sophie van Gool is in het fenomeen loonkloof gedoken en schreef het boek Waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen. En aan de vooravond van de internationale Equal Pay Day praat ik met haar. Goedenavond. Goedenavond. Ja, er wordt al heel lang over dat verschil in inkomen gesproken. Hoe komt dat toch dat het al zo lang bestaat en ook kennelijk hardnekkig blijft bestaan? Ja. Goeie vraag. Ik heb het mezelf ook heel vaak afgevraagd tijdens dit onderzoek. En ik sprak ook met mensen die hier al 50, 40 jaar mee bezig zijn. Zeiden al, hoe kan het dat dit nou nog steeds niet is opgelost? Ik denk belangrijk is dat ja, iedereen erkent wel dat het een probleem is. Maar tegelijkertijd wordt er nooit echt actie ondernomen. Nooit echt vanuit de politiek gezegd, we gaan er nu een einde aan maken. En er zijn misschien ook wel mensen die denken van, nou ja, zo erg is het toch niet. En moet dat wel echt veranderen? En zoals het nu is met het kostwinnersmodel, waarin de man nog steeds het meeste werkt en de vrouw een beetje gezellig voor erbij, is het ook wel prima zo. Dus ja. En waar komt het nou vandaan? Wat is de oorsprong, de wortel van deze ellende? Nou, ik denk dat we dan duizenden jaren terug moeten gaan. Ja. Maar ja, dat het nog steeds in onze maatschappij al heel lang, honderden, duizenden jaren, de meeste machtsposities worden vervuld door mannen. En dat zij beslissen ja, wat het meeste wordt gewaardeerd, wie de volgende belangrijkste posities krijgt. En dat ze vrouwen dus ook best wel wat minder kunnen betalen. En anno nu, 2021, hoe groot is die loonkloof gemiddeld eigenlijk? Zijn er percentages? Of zeker, ja. Gemiddeld op jaarbasis verdienen vrouwen 38% minder dan mannen. En een deel daarvan komt doordat ze vaker in deeltijd werken. En als je daarvoor corrigeert en je kijkt op uurloon, dan is het gemiddeld 14%. En dat is alle mannen in Nederland vergeleken met alle vrouwen. En dat is 14%. Wat denk je misschien, nou, is dat veel, is dat weinig? Nou, in een werkend leven telt het gemiddeld op tot €300.000. Dus het is een behoorlijk groot bedrag. Ja, voorheen misschien. Ja, precies, voorheen. Lang geleden ook weer. Ja. Maar zullen we een aantal stellingen doornemen rond het verschil in beloning? En ik zeg erbij niet per se onze of mijn mening, maar het zijn wel een aantal interessante stellingen rond dit thema. Bijvoorbeeld dat mannen nog steeds op vrouwen neerkijken. En dat daardoor dat verschil in betaling verklaard kan worden. Ja. Ik denk dat het wel een beetje waar is. Misschien niet zo expliciet of bewust. Maar ja, je ziet wel, dat blijkt ook heel veel uit onderzoeken, dat als je bijvoorbeeld twee cv's met elkaar vergelijkt die precies hetzelfde zijn, alleen je verandert de naam. De ene keer een mannennaam, de andere keer een vrouwennaam. Dat die vrouw wat lager wordt ingeschat. Dat wordt gezegd, nou, zij is ietsje minder goed. Zij zou ietsje minder salaris moeten krijgen. En dat zie je ook heel veel gebeuren in sollicitatiegesprekken, salarisonderhandelingen. Dat vrouwen eigenlijk net wat vaker het nadeel van de twijfel krijgen. Wordt gezegd van, nou, laat het nog maar eens een keertje zien. Hè? We zetten jou nog even jaartje in de aanloopschaal. En als je het dan goed doet, mag je volgend jaar doorgroeien. En dat bij mannen iets meer wordt geloofd in al het potentieel. Ja, ik weet zeker dat hij het kan. Ik geloof het gewoon, ja. Ja. In het boek gaat het ook heel veel over mannencultuur binnen bedrijven. En dat veroorzaakt ook dat verschil. Ja. Klopt. En dat kunnen ook heel subtiele dingen zijn. Dus het is niet zo dat in bedrijven bordjes hangen van hier mogen geen vrouwen werken of ze mogen niet doorgroeien naar hoge posities. Maar dat is vaak wel een klein beetje de cultuur die heerst. Dus dat zit vaak in seksistische grapjes, opmerkingen. Een beetje de kleedkamerpraat die ook nogal is geïntegreerd op de werkvloer. En soms echt gaat het verder dan kleedkamerpraat. Ja, zeker. Wordt het vrij extreem seksistisch wat je beschrijft ook. Ja, zeker. Dat kan ook, ja, soms is die grens ook best wel dun tussen grappige praatjes en vervolgens ook echt grensoverschrijdend gedrag of seksuele intimidatie. En daarbij zie je dat dat ook heel vaak over macht gaat uiteindelijk. En doordat er nog steeds zoveel mannen in machtige functies zitten en zoveel vrouwen in minder machtige functies, die vaak ook weer afhankelijk zijn van die bazen, dat het soms best wel moeilijk is om daar mee om te gaan. Dan, die loonkloof bestaat ook omdat veel vrouwen part-time willen werken. En die kloof hebben ze daarom ook aan zichzelf te danken. Ja, dat eerste klopt. Dat is ook het verschil wat ik zei tussen die 38 en die 14%. Dus op jaarbasis is die loonkloof nog veel groter dan op uurbasis. Dat aan zichzelf te danken, ja, ik geloof daar niet zo in. Dus los van de vraag, of dat is eigenlijk de vraag, is dat een vrije keuze voor vrouwen om deeltijd te werken? Nou, daar kun je nog wel een heel boek over schrijven. Mm-hmm. Komt er ook wel in terug. Maar je ziet dat het eigenlijk heel bewust beleid ook is. Heel lang is geweest ook van de overheid. Maar je ziet ook dat die loonkloof veel groter is dan dat deeltijdwerk. Dus het heeft ook heel veel mee te maken dat sectoren waar veel vrouwen werken, dat die minder goed betalen. Het zijn vaak beroepen die we heel hard nodig hebben, waar hele grote tekorten zijn aan mensen, zoals in de zorg, in het onderwijs. En die we daarom maar volgens onduidelijke reden heel weinig betalen. En bovendien vaak ook slechte contracten hebben, onregelmatige werktijden. En ik zou ook wel durven beweren dat die loonkloof soms veel groter is dan die lijkt, omdat vrouwen dan een contract hebben voor 3 dagen of 4 dagen, maar eigenlijk gewoon precies hetzelfde werk doen als iemand anders in 5 dagen zou doen. Dus je ziet dat is een oorzaak. Je ziet ook dat vrouwen nog steeds heel weinig doorstromen naar topfuncties. Dus er zijn in Nederland meer directeuren met de naam Peter dan directeuren die vrouw zijn. Yeah. Nou, laat het even tot je doordringen. Daar moet ik inderdaad even over nadenken, echt waar. Ja. Dus het betekent vooral heel weinig vrouwen of heel veel Peters. weinig vrouwen aan de top betekent ook weinig vrouwen met een topsalaris. Maar er is ook een deel van die loonkloof wat we niet... Dat heet dan eufemistisch de onverklaarbare loonkloof. Maar dat is gewoon een deel discriminatie. Het zijn gewoon vrouwen die dezelfde functie doen, dezelfde opleiding. Dezelfde ervaring. En toch gemiddeld krijgen zij 6% minder betaald dan hun mannelijke collega's. En dan als we kijken naar oplossingen. Ja. Een vrouwenquotum helpt om de loonkloof te dichten. Ja, dat denk ik wel, dat een vrouwenquotum helpt. Niet als enige oplossing. Want je kunt niet verwachten dat 1 of 2 vrouwen aan de top, zeker bij grote organisaties, al die problemen gaan oplossen. Zeker niet aangezien ze ook nog om andere dingen moeten doen. Maar het helpt wel om iets te doorbreken. Dus je ziet dat vrouwenquotum is nu ingevoerd voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. En heel lang werd er gezegd van ja, dat kan niet. En die vrouwen zijn er niet. En we kunnen ze niet vinden. En zodra het quotum werd ingevoerd, waren ze er opeens toch. Ja, bleek ze opeens toch te bestaan. Precies. Dus je ziet dat heel vaak is het gewoon nodig om een beetje dat te doorbreken. Dat is jammer dat het nodig is, maar blijkt wel een heel effectief middel, ook voor mensen om beter te gaan zoeken. En leidt het ook tot een verkleining van die kloof in bedrijven waar meer vrouwen aan de top zijn? Nou ja, gemiddeld wel, want meer vrouwen op hoge posities betekent gemiddeld een hoger salaris. Ja. Maar je kunt niet echt verwachten, denk ik, van die paar vrouwen, meestal gaat het om een aantal, misschien een tiental, dat zij zich heel hard gaan maken voor omstandigheden in het bedrijf. En dat zouden we ook niet echt van hun hoeven of moeten verwachten, denk ik. Want het is niet hun probleem, het is geen vrouwenprobleem, het is gewoon echt een maatschappelijk probleem wat ze met z'n allen op moeten lossen. Ja, een andere stelling. Pas wanneer de politieke verhoudingen in Nederland veranderen, wordt het beter in Nederland als het gaat om gelijke betaling van mannen en vrouwen. Ja, ik vrees dat ik het daar wel mee eens ben. Want? Nou, je ziet dat de invloed van de christelijke partijen natuurlijk al heel lang heel groot is. In bijna ieder kabinet hebben zij meegedaan. Zij zijn niet per se degene die zich heel hard maken voor gelijke beloning of dat vrouwen fulltime gaan werken of vrouwen aan de top komen. En ook de VVD, de grootste partij van Nederland, die vindt... dat je niet te veel... Niet te veel sturen. Niet te veel moet sturen, niet te veel in moet grijpen. Terwijl ik denk dat dat toch echt wel nodig is om dit probleem aan te pakken. Ja. Elke Nederlander kan helpen om die loonkloof te dichten als we maar weten dat die kloof echt bestaat. Moeten we dat nog bewijzen, dat die kloof echt bestaat? Absoluut. Ja? Ja. Elke keer als ik over dit onderwerp praat, dan komen er weer een heleboel mensen op me af en zeggen, nee, maar dit klopt niet, de loonkloof bestaat niet, het is een mythe. Een deel heb ik opgegeven, want ze willen het gewoon niet geloven. Nee. Maar dat eerste deel geloof ik zeker. Iedereen kan eraan bijdragen om dit te dichten. Je kunt als een man en vrouw, als je samenwoont, taken in huis gelijk verdelen, wat uiteindelijk al helpt. Je kunt met je collega's praten over je salaris. Zo kun je erachter komen of je eerlijk wordt beloond. Als iemand gaat onderhandelen over zijn salaris, kun je daarbij helpen. En praten over loon is eigenlijk nog steeds wel een taboe. Zeker, ja. Ja. Dat doen we niet eigenlijk. Nee. Mensen vinden het ook heel ongemakkelijk om over te praten. Ze schamen zich vaak een beetje. Maar als je erachter wil komen of je eerlijk wordt beloond, dan moet je het doen. Want ja, anders, als het allemaal geheim blijft, dan weet je nooit of je genoeg krijgt. Ja. En hoe kun je dat taboe dan toch doorbreken? Om het gewoon zelf maar te doen? Ja, dat helpt wel. Ook als je uitlegt waarom. Dus je zegt, ik luister de radio over de loonkloof en ik wil eigenlijk eens weten hoe dat bij ons zit. Sophie van Gol zei. Precies, ja. Simone Wijmans had het er ook over. Dat kan zeker helpen. En ook als je je eigen salaris deelt, en dan zijn mensen anderen ook meer geneigd om dat te doen. En als mensen niet precies willen vertellen, dat is soms ook niet eens nodig. Maar als je zegt, ik heb een beetje onderzoek gedaan, ik denk dat dit of dit goed salaris is, wat denken jullie? Dan kun je alleen al aan de blikken meestal ook wel wat aflezen. Maar geloof je dat die loonkloof ooit echt gedicht wordt? Dat het gewoon dat percentage 0% is? Echt evenveel mannen worden hetzelfde betaald als vrouwen? Of is dat een utopie? Ja, een utopie, maar ja, ik hoop het wel, zeker. Ja. Toch een utopie, diep in je hart. Nou ja, als ik zie hoe langzaam het tot nu toe is gegaan, dan vraag ik me af of ik het mee ga maken. Maar ja, het moet kunnen, zeker. Waarom niet? Ja. Het moet kunnen, mooie woorden. Dankjewel, econoom Sophie van Gol, auteur van het boek Waarom vrouwen minder verdienen en wat we daaraan kunnen doen. Yeah. Yesterday I got so old, I felt like I could die. Yesterday I got so old, it made me want to cry. Go on, go on, just walk away. Go on, your choice is made. Go on, away from here. Go on and disappear. No, I was wrong, what I said it was true. It couldn't be me and be her in between without you. Without you. Yesterday I got so scared, I shivered like a child. Yesterday you went away, it throws me deep inside. Come back, don't walk away. Come back, come back, come back today. Come back, can't you see? Come back, come back, come back to me. I know I was wrong, what I said it was true. It couldn't be me and be her in between without you. Without you. Go on, just walk away. Go on, your choice is made. Go on, away from here. Go on, disappear. I know I was wrong, what I said it was true. It couldn't be me and be her in between without you. Without you. Yesterday I got so old, I felt like I could die. Luca Bloom, In Between Days uit 2000. En dan nu terug naar 1962. Een fragment uit het Polygoon Wereldjournaal ten tijde van de Koude Oorlog. Op een persconferentie deelde Utan mee dat volgens betrouwbare inlichtingen de Russische raketten en hun installaties spoedig zouden zijn verwijderd. Kort na de aankomst van Utan arriveerde de Russische vicepremier Mikoyan in New York. Vermoedelijk met de opdracht bij Fidel Castro begrip te wekken voor de Russische stappen in zaken Cuba. Nou, morgen organiseert het Museum Bescherming Bevolking in Rijswijk een zogeheten reenactment van die Koude Oorlog. Oftewel, ze gaan het naspelen. Paul van Wegberg is vrijwilliger bij het museum en opgegroeid in die periode. Welkom, fijn dat u er bent. Ja, u groeide dus op in die tijd. Herkenbaar fragment? Zeer herkenbaar. De Cuba-crisis toentertijd was toch wel een beetje het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Waarbij toch ook echt de hele wereld zijn adem inhield. Want het was echt een dubbeltje op zijn kant. En om de ernst van de situatie ook misschien een beetje te schetsen. Er werden in die tijd ook bidstondes, kerkdiensten, gebedsdiensten gehouden. Mijn ouders waren gelovige mensen en die gingen dan 's avonds naar de kerk om te bidden dat het maar geen oorlog zou worden. Zij hadden natuurlijk de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En ik was toen 8 jaar en je kreeg toch wel een beetje van die sfeer eromheen kreeg je wel mee. Ook het beetje inslaan van extra eten om toch een beetje te hamsteren, zouden we vandaag de dag zeggen. Om voorbereid te zijn op een eventuele kernoorlog. Die dreiging was heel reëel. En wat werd daar ook met u over gesproken thuis? Of voelde u gewoon die dreiging en dat ongemak? Het was meer een voeling. Dat je het voelde. Ik was 8 jaar, zeg ik al. En dan probeerden ouders natuurlijk de angst in die zin bij de kinderen die wat kleiner zijn weg te houden. Maar je kreeg het wel mee. Ja, was het een angstige tijd om in op te groeien? Of was u uiteindelijk gewoon een vrolijke 8-jarige in 1962? Je bent als kind had ik natuurlijk niet zelf een oorlog meegemaakt. Nee. Dus je hebt eigenlijk geen besef van wat het echt zou kunnen zijn. En je groeit dan toch wel redelijk in dat opzicht zorgeloos op. Dus zonder de angst dat er een oorlog gaat uitbreken. Terwijl natuurlijk het denken in die tijd, in die jaren, het veiligheidsdenken werd natuurlijk volledig beheerst door de twee machtsblokken. Aan de ene kant de Verenigde Staten, de NAVO, het Vrije Westen. En aan de andere kant de landen achter het ijzeren gordijn met Sovjet-Unie als de grote macht en de andere landen van het Warschau-pact. Maar dat was in zekere zin redelijk overzichtelijk. En wij werden natuurlijk ook grootgebracht in het idee van Verenigde Staten is een supermacht en de NAVO beschermt ons. Dus het was wel die hele wapenwetloop waarvan iedereen zei, ja, dat doen we, zodat iedereen heel goed weet dat je die apparaten nooit moet gebruiken. Ja, jullie gaan die Koude Oorlog dus naspelen in dat museum. Hoe gaat dat eruit zien? Want het is niet zoals de Tweede Wereldoorlog, waarbij je gevechten kunt naspelen. Nee. En ook de Slag van Waterloo schijnt ook nog wel eens nagespeeld te worden. Nee, zo is het niet. Het museum ligt op een bunkercomplex in een mooi park in Rijswijk. Overigens een complex dat door de Duitsers is aangelegd in de Tweede Wereldoorlog. En later door de BB als commandocentrum in gebruik is genomen om in tijden van crisis zich te kunnen terug. Ja, die BB, dat is bescherming bevolking. De BB is de bescherming bevolking. In 1952 opgericht om inderdaad als civiele beschermingsorganisatie naast het leger wat dan in NAVO-verband optrad, om bescherming te kunnen bieden aan de bevolking. Maar op dat complex zijn vandaag een aantal, zoals ze dat heten, re-enactment verenigingen gearriveerd. En dat is onder andere de vereniging Dienstplicht Koude Oorlog met voertuigen uit die tijd, militaire voertuigen uit die tijd, maar ook de vereniging militaire voertuigen uit Oost-Duitsland. Dus die hebben daar ook een opstelling van voertuigen uit, zodat je echt het beeld krijgt uit die tijd. En het is, om het in moderne coronatermen te zeggen, een doorstroomlocatie. Dus het publiek kan een rondgang maken langs al die voertuigen en de mensen die erbij zijn in uniformen uit die tijd, zodat echt dat tijdsbeeld wordt gecreëerd. Ja, u heeft ook spullen meegenomen uit die periode waar toen mee gewerkt werd. Ja. Wat heeft u meegenomen en waar werd het voor gebruikt? Zet vooral de webcam aan, dan kunnen mensen ook meekijken. Ja. Maar beschrijf het vooral. Nou, dit apparaat werd door de redders van de bescherming bevolking gebruikt om wanneer een pand door een bom, explosie of anderszins was ingestort, om deze stok tussen het puin te prikken, de stethoscoop in je oren te zetten. Ja, het is een lange zilvergrijze staaf met een stethoscoop. Ja, en die stethoscoop maakte dat je dit versterkte geluid kon horen als er mensen onder het puin lagen, om die signalen op te pikken en zo mensen proberen nog te lokaliseren. Vandaar de term locaton. Mm-hmm. Ik zie daar nog een zwarte kist met een wit apparaatje erin. En dat was meer, zouden we zeggen, ja, voor die tijd high-tech apparatuur. Hiermee ging de ABC-dienst op pad. ABC staat voor atomair bacteriologisch of chemische wapens. Lijkt op een strijkijzer, een vierkant strijkijzer. Maar het doet wat anders. Het meet radioactiviteit. En om te kijken, en die mensen droegen ze ook beschermende pakken, beschermende kleding. En die gingen kijken hoe erg het stralingsniveau in het rampgebied was. En daarmee gingen ze het veld in. Heeft u nog iets meegenomen? Ja, en dit was een eenvoudige brandpomp. Die ploegen die naar het rampgebied trokken, hadden een blokploegwagen, zoals dat heette. Er was een tel in, die werd gevuld met water. En dan met dit fietspompachtig apparaatje gingen ze proberen de brand te blussen. Hoe belangrijk is het dat jonge mensen leren over die tijd, over die Koude Oorlog? Ja, het is toch een beetje een oorlog die uiteindelijk er nooit echt is geweest. Nee, en daarom is die misschien een beetje weggezakt in het collectieve geheugen. Als je het verleden niet kent, kun je het ook het heden niet begrijpen. Want die Koude Oorlog is gebaseerd natuurlijk op een diep wantrouwen tussen enerzijds het Westen, anderzijds met name de Sovjet-Unie. En dat wantrouwen ligt ook ten grondslag aan de huidige spanningen tussen Oost en West. En met dat in je achterhoofd snap je ook waarom het nu opnieuw, weliswaar op een andere manier, high-tech met cybercrime aanvallen, hackpogingen en dergelijke, diezelfde tegenstellingen er nog steeds zijn. En in zekere zin herhaalt de geschiedenis zich ook, omdat je nu ook ziet het pact wat onlangs gesloten is tussen Australië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, waar Frankrijk not amused over is. Absoluut heel erg boos om is. Ja. Om de militaire dreiging van China enigszins tegenwicht tegen te bieden. Dus je ziet eigenlijk nog steeds dezelfde mechanismes aan het werk. En verwacht u veel jonge mensen morgen? Of zijn het allemaal oudere mensen die toch dat gevoel van de jaren 60, 50 willen terughalen? Ik denk het laatste toch wel het meeste. We doen wel, los van deze dag morgen, vaak rondleidingen voor scholen. Ook in het kader bijvoorbeeld van een introductieperiode. En die zijn allemaal vreselijk verbaasd over wat ze zien. Er is er nooit van gehoord. Maar ook veel mensen zeggen van, nou, nooit geweten dat dit bestaan heeft. Nou, ja. Morgen zeker gaan naar dat Museum Bescherming Bevolking in Rijswijk. Paul van Wegberg, dank. Het is 5:45. In Parijs is de laatste wens van de beroemde kunstenaar Christo gerealiseerd. Hij werd bekend door het inpakken van bekende bouwwerken. Aan het inpakken van de Arc de Triomphe kwam hij zelf niet meer toe. Maar gisteren heeft de Franse president het kunstwerk dan toch onthuld. En vanaf vandaag is het te bewonderen voor het grote publiek. We gaan naar Frankrijk-correspondent Eline Huisman bij die Arc de Triomphe. Hoe ziet het eruit daar? Ja, het is wel bijzonder. Het is alsof je in een enorme driedimensionale tekening staat. De Arc de Triomphe is helemaal omwikkeld met een soort zilvergrijs doek. En dat wordt bij elkaar gehouden door rood koord. Maar omdat die plooien zo grijs en zilver weerkaatsen, lijkt het net alsof de Arc de Triomphe uit een soort schets of rots gehouden is eigenlijk. En tegelijkertijd heeft het ook wel iets heel zachts. Het licht weer kaatst helemaal op dat doek. Dus het komt een beetje absurdistisch uit als een enorm groot bouwwerk hieruit uitsteken. En komen er veel mensen op af? Ja, er staan hier heel veel mensen, ook met veel professionele camera's bij te kijken. Het is wel een mooi beeld, want er zijn allemaal mensen die in hun avond uitgaansjurken en sport voorbij komen lopen en dan toch even blijven staan. Yeah. Er zit hier een mannetje met zijn fles rode wijn uit de rugtas lekker op de stoep te bivakkeren. Wat zeker niet iemand is die altijd hier op straat drinkt, maar voor de gelegenheid het toch even is gaan doen. Dus het is wel sfeervol. En hoe zijn de reacties van de Parijzenaren? Heb je die man met dat wijntje al aan kunnen spreken of nog niet? Ik heb hem rustig eventjes zijn wijn laten drinken. Ik heb hem nog niet gesproken. Ga ik misschien straks even doen. De mensen hier zijn wel heel erg enthousiast en vinden het een cadeau voor de stad. Je kunt het gratis zien. Het is natuurlijk een heel prominent beeld zo aan de kop van de Champs-Élysées. Dus dat is hartstikke mooi. Het heeft 14 miljoen gekost en dat is allemaal door de kunstenaar zelf opgebracht door schetsen en tekeningen op voorhand te verkopen. Dus ook critici die op voorhand zeiden, nou, het is wel een gigantisch kostbaar kunstwerk, kunnen in ieder geval niet zeggen dat het door de staat betaald is. Mensen staan hier wel van te genieten. En het was dus zijn grote droom om die Arc de Triomphe in te pakken. Dus heel bijzonder dat het daadwerkelijk is gelukt na zijn dood. Ja, dat klopt. De allereerste schetsen en fotomontages heeft hij al in 1962 gemaakt. Hij had toen een appartementje dat uitkeek op de Arc de Triomphe. Samen met zijn vrouw trouwens. Dat is wel goed om te noemen, want zij wordt vaak niet genoemd bij zijn werk, maar ze deden heel veel samen. Jean-Claude heet zij. En zij hadden samen al die eerste ideeën in 1962 om de Arc de Triomphe ooit zo in te pakken. De uitvoering, daar kreeg hij uiteindelijk een paar jaar geleden akkoord voor. Maar dat moest uitgesteld worden in eerste instantie, omdat twee valken hier hun broednest hadden. Ja. Later door corona, maar nu is het toch alsnog voor elkaar gekomen. Dat is heel mooi. Dankjewel, Eline Huisman bij de Arc de Triomphe. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Een hele goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. In de gloednieuwe Omroep Max-serie Maud en Babs leren we mantelzorger Maud kennen. Mama, ik ben mijn moeder kwijt. Die zich ontfermt over haar dementerende moeder Babs. Ik weet heel even niet meer precies waar ik ben. Het zet het leven van Maud op haar kop en brengt spanning op haar werk en in de relatie met zowel haar zus als haar twee studerende kinderen. Ik weet ook gewoon niet hoe ik het moet doen met mijn moeder erbij. Stream de hele serie Maud en Babs nu op NPO Plus. Geen haast, ik neem de tijd. Relaxed, alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland.